أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا واسماء تلاوات كده دا د سورت الانفال د دوه ویشتم آیات څخه شروع پر شپږ ویشتم آیات باندې مې ودرول. د جرابت ته ما قبل سره دا دی ما قبل سبق چې دی هغه درس د پاید و آیات چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله دغه ولا تکونوا کالذین دغه د هغو دوه آیاتو کې په دا اول آیات کې الله فرمایلی و چې تاسو اے مومنان اطاعت دا اللہ و دا رسول وکی مخمد نی آڑوی چی خبر هم اوری ایمان جرا وڑی دی قبول کری جیم دی بیا چی اللہ سوائی تا غنکا چی دا اللہ رسول سوائی غنکا نو دا کار مکن دا خی امر وکی دی اطاعت پسی ول دا آغا خلق سر زان مو مشابه کوی ولا تکونو کالذین تسی مکیری لکه آغا کسان چی آغا وی سمیعنا پخلوخی دا غدعو دا چی ما خبر واری دل وهم لا يسمعون او په داس حال کې چې دی په حقیقت کې چې دی خبره نه مانی نه اوري په غوږو دی ما خو اوره د ساه خبره بالکل په سر سترګو مګر الته په ځی کې ضرورت نه اچي نه ایمان لري هغه رقم د ځانه م جوړو کته ونه دی خو ایمان لري د هغه رقم څنګه کیږي وم چې عمل نه پکې نو ستاسو د څه فرق دی لکه څوک لمز نه کی بر د اخر کوي تیار دی کافر د ځانه جوړ نو دی خو د کافر نور ته خو ګناه کړی دی نو خو نو فرق د کافر د مسلمان دغه او چې تا به عمل کولای کافر یې نه کوي دا چې ته په زړه کې عقیده لرې سیدي د الله په وړاندې بې پېش کړي چې زه مؤمن یم په ظاهر خو دې موږ فرق نه شو کولی نو الله وایي د دوی فرقم ولیکېږي چې هغه په زړه کې ګرسره خبره نه ده قبله کړې هغه یې هم نه کوي د الله او د رسول اطاعت تا چې قبله کړې ده چې هم نه کوي نو ځان د هغه سره مو مشابه کوه که ته ونو چې مشابه سي نو څنګه کېږي د دغه مشبه بهي الله پاک ضرر وس بیانې چې ته هغه رقم سي نو بره دغسې کېږي لکه یو خر بره دغسې کېږي لکه یو پسه د مثال په طور داسې هغه هم داسې پسه نه چې هغه هم پسې کوڼ وي دغه رقم ان بې شکه شر الدواب یعنی د دې آیات مضمون په سلسله د دې بل آیات دا دی چې هغه مؤمن چې ولته د کافر سره ځان مو مشابه کوه چې هغه خبره نه مني په زړه کې د هغه مشبهه بدوالی واس بیانې چې څوک په زړه کې خبره نه مني الله زړه ور کړی دی په غوږو د حق خبره نه اوري الله غوږو نه ور کړی دی په ژبه حق نه وایي الله ژبه ور کړی دی نو دی د دغسې چارپایه سره مشابه سي ګواکې دغه رقم دی نو ان بې شکه شر بدترین دوویشتم نمبر آیات ان بے شک شر اگر شر و بدترین دچا الدواب د چرفایانو دواب جمع د دابیه ده دا بچ د هر هغه شی ته ویل کیږي چې هغه حرکت پر مځکه باندې کوي بل د خدای یو کی شر مشکی د خدای دی وکی چې مار دی خدای دی وکی چې وشتي چې پر مځکه حرکت کوي بارا نه معنا ژوندۍ شي کای گئی د دواب تور استعمال خاصه چارپایانو د پاره لکه آس او شو خر او دغه د مثال په تور غوی دغه سیده دلته مطلق ژوند دیم شی مراد این به شک شرع شرترین ال دواب د ژوند شي یعنی چې فقط کوم ذکر دی عند الله پنیز د الله په دغه کې د ټول بد چی شي الصم کون البکم گونګی ام الذين اغى كسان لا يعقلون چې ګرسره چی شي نه لري عقل امنه لري دماغ امنه لري دغه په ټول کې شر دی نظام ته د کافر پر رقم کې چې کافر دغه رقم شي دی کله ایس په خبره پوسه کته وا کافر ولې دا رقم دی و خو کون دی کون څه معنی چې قران د سهاره در ماشام ورته چې لاوت کې د په غوښ باندې دیس نه نه وځي چې ژره تلار پیدا کی اخر وګ پر دا غوښ کې وروته پر هغه بل برته وځي نو د دوه د کانه څه فرق وس چې کون دل ته ناس یو خبره نه اوري ته د مثال په تور لس سپاره قران ورته وای دا نه اوري دا بل ناستی اوری مگر د توجه بل خواته کړ د وجه ته توجه ګر سره کی دوه دغه سفر کړی خود د جوړه غوړه کار و نه خستی ابل ک کار نه ځي اخی خو کوم بیا خو دې خپل عذر لري نو دای چې جوړ غوړ نه استعمالی نو وا چې کوم نو کافرم د خپل جوړ غوړ چې الله ور کړی دی د سمع د پاره نه کاری چې قران خبره په واور سمه دامه چې قبول ته ورسیږ البکم او ګونګه ګونګه چې بیا دی څوک ګونګه دغه چې جواب الله ور کړی ده خود دا خبر نش په کولې دا خو ګونګی دی بل ته الله جب ور کړی د جوړم د خبرې په کوای سم غوړې زما په جوړ حق ولا ته درو وای ته دوه د ګونګی څه پات ګونګی امرا ولا شایدی ته خبر زنی په شتاغه به اواز دار کوم درته وای جب به تھوڑی دای چې دی دی ام نسی وای له پر حق باندې نو ورځ نو ګا کې دی ام ګونګی دی نو کافر په دا ګونګیانو کې رالی په کڼیانو کې رالی ولې د حق د پاره غوښنه کې استعمال د حق ویل د پاره جب نه کې استعمال نو ګونګی هم بل بیا دا دی چې د مثال په تور د سره کون دی د سره ګونګی دی مګر دا زړه خې جوړ دی د خپل زړه څخه کار اخلي ګایګه د غره کم چې څوک ګونګی خو کون ام ور سره یې کنه ور سره دواړه یې ګونګی خو اکثره کون تا ګونګی دی لري چې خبره خو نه اوس نو دا یې خو ازره بیا جوړ بارن د زړه د سترګو څخه کار اخلي ادا دی کون دی ګونګی دی بارا د زړه څخه کار اخلي خپل کار برګر د مختبی یې چې د زړه څم کار نه اخلي غولم ځندرته وتر شي بارن څه پکې بیا کار نه اخسته کیږي ژړکیم ځان به عقل تراشلې دی په هیڅ دی نه پیر چار څوک په ځان نه پیر نو دغه کافر دغه رقم دی چې زړه الله ور کړی دی د دنیا په هر کاروبار پیر چې د جن ځای کې راولې زموږ په دماغ کې دا خبرې نه راځي خدای خبر چې مور حساب څه وایي د ته په دماغ کې نه راځي ته د زړه کل په څه ده نو الله وایي کوه چې ما عقل نه دی ور کړی وکي او خر دی خو خر عقل نه لري سی دی زړه هغه زړه لري چې ابدان ته وینه پمپي هغه زړه چې هغه ادراک پکې د غایب شیانو جنت د وژه خر پدې پیر چې ته جنت سبا د وژه خر سبا پولیس راځه ټول تر ازوس ده پولیس راځه پدې شیان دی نه پیر نو چې دی عقل نه لري دا بل چې عقل لري هغه شیان نه په درکی فکر نه پکې کوي ګوا کې عقل نه لري نو کافر سره کم سو کون سو ولی غوږ د حق د پاره نه استعمال ګونګی سو جبه د حق د پاره نه کاری لا يعقل سو عقل نه لري زړه د حق د پاره نه کاری چې دا نه کی مسلمان ته نو دا غره کم مکه دا په ټولو چارپایانو کې هغه شرط دی په ټولو حیواناتو کې هغه شرط دی نو کافر چې د مزکی پر مخ باندې کوم ژوند شي انګرز علا پاک کافر دا بد معرفت کی چې دا ډیر شرط دی دا ډیر خطرناک دی ولی خر خطر دونه نه پیښی لکه به دغه بلا چې د حق سم کوم دی ان ګونګی دی ان ادراک نکي دی چې وکړه که پر مور ور ولاړ څه که پر خور ور ولاړ څه چې وکړه هغه وکړه خو یو وخت خو یو کار له هغه الات چې الله ور کړی چې زکه فار یو الله اله کار نکي معنی هغه سر یو غوږ زړه نو نو دا د چا بجی بیان کړه د مشبه به هیڅ په چیر آیات کې بیان سوی دی عرب څه د هغه سره چې هغه رقم مکه هغه خدای هغه رقم دی په ټول حیوانات کې بدترین شی دی هغه زیم وړي پس دا خبره الاکی څوک وایي چې نو کافر ته خو دې الله هدایت وکړي الله وایي د ده په زړه کې دغه نه خیر معنه دي لیدلې چې زه هدایت ورته وکړم ولو علمک علم درلودی الله الله پاک فیهم په دغه کافرانو چې دا اوس الله یاد کړه چې کڼیانو ګونګیانو لا یعقل که په دې کې الله ته خیر معلوم وای لا اسمع ور اورولې به وای دا قران هم ودیته ور اورولې به دا حق ودیته الله به په دې څنګه اورولې خو سی ام او ریا اورول د قبول په قبول کړی به وای خدا دې د پزړ کې یو زره خیر الله ته دې معلوم الله پاک خو علیم الغیب دی کدا اس په خبره پویږ یو توخم دې مشترا څخه یو ام ځکه بغل پر بغل دی دا یو سړی دی یو ام ځکه ته جوړېدلې دی په کال کې درې واره کړی په کال کې ار کاج کری په کال کې درې څلور واره کری دا د بغل مزکه شاره معتله ولاړی خلک وره پاپا خدا غم در سره وکړه دی اعلان زکه زه پیژنم دوغه نه تخمونه چې ورواسي چې د ارڅ په وکه ولا کې پیژنم نو خود دفت نو خود دی پدې ځکه کې استعداد نه ویني نو خود سر وکړ د بل ځکه کړي کې درلود نو دی پدې نه پېدی خو چا د باوري چالان نه خو زه پر دې مو بور لکم تو خم بو پاشم خو لکه دا چې حاصلات رکی یا غیم رکی الله وای ما پدې کې دغه استعداد ولا کې دلیل چې زه په د باندې د قران او د حق ویل د وزارت زور واچم به یې قبول کې استعداد نه لري لکه هغه شرم ځکه د کیسو کې بار نه کړی خاون دې ځکه ما ځنوم پر یادی چې د مگر نور حاصلات حاصلات نه ځنی غواړي پر کاپرم دغه یاد ده چې د الله بنده دی مگر د الله د بندګۍ چې کوم شان دی هغه د سن اخسته کیږي بده کې استعداد نسل کغه شرم ځکه څنګه وای الله ولو علم ک پویدلای علم درلو دی الله الا فیهم بدغه کفارو کې خیرن د خیر علم پر درلو دی چې بده کوم خیریت ستا د د سم د جن کار اخسته کیږي لا اسمع الاب او رول وی د قران د حق هم ودی ته څنګه به ورور یعنی په اوری دو د قبول به ورور ول دا غس کی وس ام اوری ګر سره به د خو به وز چې دا سوال چې به جوړ کړی دی مگر نه علاوه زی په د بن چې اتل سوال په ووري غ د قبول او رول په د بن علاوه زنه کوم دلته خو هغه متصلی لزومیه د طالبانو سیس به ورته فکر چې لو کان چې شمس تاج عفر نهار موجود چې نهار نه ده موجود نو مره خطر نه دی الله چې په دې نه اوري معلوم دار په دې کې خیر نه ویني لو ولو علم الله فيهم مقدمس ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم دا نه هغه تالیس خو تالی نه منفی دی تالی چې نستی سم مقدم خامخان نستی کې معنا چې مر چې ورځ نه ده موجود خو معلوم دار مره دی راخته نو چې الله تعالی په دې کې علم نه لري نو خو جن دی اور اول دا نور اور اول د دې دلیل چې الله تعالی په دې کې د خیر علم نه دی درلول معنا نو الله چې نه دی په دې کې خبر چې خیر څه خو نسته پکشه کنه دا الله شي پټیږي ته دې سینه سي وره ته په دې کې به خیر و عمل لا باندې په خبر دا رقم امکان لري په الله کې جهل کله راتلی نو معلوم دار پکشي کې نه دی ګر سره کته دا بل رقم بیا سوال کې بارو وا په دې کې استعداد قبلیدونی الله په قبول کې په دې کې استعداد د خیر د شګړې نه الله په دې کې شګړې نه دی دلی و ام په قبول کاره هغه رقم نو څه فائدہ کوي هغه خو الله کوم ځکه ته استعداد دی نه ته هم پکې کې وفاشه خو زه به ورو غرزم دا قبلې قبول دا معنا راشین کوي حاصلات کوي نه خو دا غره رقم ولو اسمعك الا ورواوري هم وديت فسمع د قبول فسمع د تفهم چې ورزدايه هم کی وزرتي ام ورسي چې الته خیر په دې کې نه لتولو دې به وګرځيږي د دغه خیر څخه د دغه حق څخه د قران څخه او په دې حال کې به ځني وګرځيږي چې هم دې به معرضون اعراض کوونکی دا سره سره چې وزرتي قران الله ورشه وکي فزدايه هم کی برته اعراض کوي په حدیث کې راځي وايي ډیر ځله یو بنده دا رقم خود خیر کارونه کوي کوي کوي کوي چې د دوه د جنت تر مابین نو دا یوازې رحمزه کپات د بخاری شریف حدیث مگر الته چې په دې کې خیر نشته دا د هدایت ورته سوي دي دا یو غزم چې کپات سره په یو خپل به د خبره درخلو وز کافر بس دا حال کې به مرسي خو خیر نو پک شي کنه الله وای دا کافر په ځل کې ما خیر نه دی لیدلی که خیر پک شوی ما ور اور او دا قبول پر رقم کته په دې کې نه ور واور دا جواب دا دی ولو اسمع کی ور واور هم وديته ام له تولو دی او دی جنین او په دې حال کې چې هم دی به مرغوز اعتراض کوي کی هم مخزنی اړي پر راځي نه چې په ځای هم کې په پای کې بیت هغه چم پکې جار حدیث ما درته و دا آیات په مضمون کې دای ستې سپې دی فسیالا پاکت دا یا ایو حل دین چخه نو دا خبر وست بیانی دا دا آیاتو پا سر کشمارا دا پرود سبا کدو آیاتو دا وست دوادو آیاتو را بطور سر پیدا سو برت اغد اطاعت خبری توردی چه بنده چه اطاعت وکی چه علاو لاتیع الله و رسوله نو خیری دا دی علاو ایو چه تو که اطاعت علاو دا رسول کی گت ورت رسی چه نیکی تاوان ورسی دا ایغ خبری تاید باکی که یا ایو حل دین یا اغا کسام آمنو چه ایمان مراوری دی استجیبو تس قبل ونوکی چاله رجل الله یعنی حکم الله او حکم تد الله خاص ده الله احکام ومنی د بندگان یې غیر ممنی چې د خدای د قانون په مقابله کې نور قانون وضع کړی دی لکه خلق زخپل په سلا پر قانون کو مسر ته چې ول د الله قانون چې دی هغه ته نه دی کافی خدا ستاسو لپاره بس دی بل ته ول زغل علاوه ته دغه اطاعت وکي دغه ومنی تر سره یا ایها الذين امنوا یا کسانو چې ایمان ولای استجیبوا تاس استجابت وکي استجابت دې قبلونه وکي وي منی عملیه کې چاته استجابت وکي لله یعنی له حکم الله ولرسوله یعنی ول حکم الرسول تاس خبره په یجد الله ود دالی ترمنځ مده حکم توري مزافر کشه چې د الله مننه وکي څه معنی یعنی الله چې کوم حکم فرمایي هغه در سره ومنینو لکه سره چې چاته زه خود پلانې مننه کوم د پلانې مننه څه معنی دغه بدن قبلوم یا احکام قبلوم چې دې ماته سوای زغه کوم نو لله یعنی له حکم الله وللرسول او د پاره د رسول یعنی ول حکم الرسول او د پاره د حکم د رسول تسي استجابت قبل ونه کی چې درته وای هغه منی سوخ اذا اغا وقت قبل ونوكي دعا چرا غواړکم تس لما واغا شتم ورا غواړی یحی چا اغا شی ژوند کیکم تس ژوند وتستدرکی و انسان ته ژوند چی شو کی ژوند ایمان ورکی ولی ایمان چ دی مسلمان په مؤمن اغه په درجه کې د ژوند دی کافر په درجه کې د مړه دی لکه دا اوس ما د مزکو مثال در لاره در کی اغه مزکه چې شاره ده چې ارته خو مروه چې نه ژوند کی برای ورور دا مړه مزکه ده ولا که هیڅ په وکه دا ش ژوند دی مزکه ده چې هر شی مروه چې پر دار کې مزرغون کی دا سره شین کی ور نه دلته چې دی دا کافر مال د مړه په مثال سره کوم ځکه چې مړه ژوند دی لري د د زړه مړ دی ولې خو ایمان نسته پکښې پر دې دنیا خو هغه دی د حیات د ایمان دی نه لري دا بل حیات خو لري هغه حیات خو خراب لري شرمشکې هم لري بشي هم لري خو دغه معنوي حیات په دې کې نسته د آخرت ته پاره هم حیات په دې کې نسته چې جنت ته ولاړ شي د ورځخته بزي اله تم په درجه کې واکې د چا دی د مړو ولې جنت چا دی نه دی ګټلی لکه سړی چې کار نه کوي په کور کې وزنه وز برا دی نو د مړه په مثال دی ولکه د لاس کار په ژوند ویني لکه د مړه کې چې نه ویني نو دلته هغه شی چې سړی ته ژوند ورکوي هغه څه دی چې مې په دې دنیا کې ژوند دی کې مې په هغه کې ایمان دی قبول د ایمان قبول د قران نو چې الله او رسول ته سره وبل لیما او هغه شت یحیی چې ژوند در کې کوم ته څه هغه نو چې ایمان او قران چې ودغه ته مرا او بل قبل و نه یو کې اجسې جو امر د مخ سوې دین یا ایها الذين اغه کسانو امنو چې ایمان مرا وړي دی استجیبو نو چې ایمان دراوړي قبل و نه وکي لله او حکم در ده الله ولی رسول حکم در ده رسول څه وخت دا قبل و نه وکي د دې احکام ته اذا هغه وخت دعا شراوب ولكم تاسي لما واغشت يحيي شاغشي جوان در كي كومو تستج ايمان القرآن دي دلت با يوشي توجيس شا الله ورسول تسجي داغ احكام بد تس قبول كي يزا اغا وقت دا دعا سيغا خو مبراد دا شراوب ولي دا رسول كوم تسي نخو ديسي بجول شا اذا اغا وقت دا عواش دي دوار تسي راوب ولي ولي خود الله خبر هم مش بخبال اورو بخبال مشكلة ابريد دا خود الله دا رسول دا لاري اورو د رسول هغه احادیث چې خو مې د دس اور نو خود دعوت ځای چې رالی برای یوازې پیغمبر یاد کی د الله او د رسول احکام ومني څه وخت چې پیغمبر و راو بولی کته نو هغه الله څه سخت او د الله خبر مونږ خوښه الله دې امر وبل و ام الله خو دې برته د په واسطه را بولی په دغه د مفرد څخه استعمال کړل تسمیه یې نه کړ چې الله او رسول ته سره وبل یا یوازې چې رسول و دې خو هغه د الله د احکام د فار دعوت برته د وزي پد لکه د احکام د فار چې دعوت بلنه د وزي پد اذا هغه وخت دعا چې راو بولی دا څوک د رسول تسي لما واغشت قران وايمان دي يحيي چ اغه ژوند کی کوم تستم په دنیا کی ژوند دی ام په اخرت کی ژوند دی اغه ایمان قران دی چې د مؤمن د پاره معنوي ژوند ورلرو کی چې ما د کافر او د مسلمان مثال د چا دی د مړو د ژوند کی دی وعلمو کتل ټکه مؤمن خو یا ایه الذين امنو مؤمنان ته خطاب دی کتل ټکه چې الله جرا ابو رسول جرا ابو په دغه احکام کی ځان دوری و استکه نو دا کار نحوست لري نحسك يتسدي فزان فوراك سكافر بدرتني اتيرس دل منزه وقت كراسي دي مسات تو ده بره بي وكما تو ده وصل ادم عال دي تو ده وصل ادم عال دي مؤمن دي مگر چله تي وكي قرار زن كزاس نو كد جن فقرد احكام كي لتي بره شروع كي نو دا ډيره نيزجه ده چې بره ده غس سي وګرزي ولي دا بد کار دا چیش لري بد اثر لري دا د شو خلکو سره چې سړی ګرځي ګرځي نیک عمل کوي لمونځ یې وکي ابل یې وکي ابل یې وکي یو پلا دا بیا نیک اثر لري بره دا د ایمان او د قران ټول احکام ته د زړه آماده شي د جنت ته ځي هر کار خپل ځان ته اثر لري چې دا هیڅ خبره پوهیږي هغه شاعر څنګه وای وای هر مجلس لري اثر د شو د بد هر مجلس چې کدا شو د هم اثر ځان ته لري کدا بد د هم ځان ته اثر لري دا خبره تجربه ده په بیا بیا دا ډېر تجربه په دغه زمانو په تاریخو کې سوی ده چې د هر چا سره چې کښېنه بس هغه رقم به کېږي فسری نوح با بدن می نوشست خاندان نبوتش گم شد د نوح علیه السلام و سلام زیده بدن سره کښېنستی د نبوت خاندان ختم کې د لاسې ورلره ورک د پلار د نبوت خاندان پلار نه پس پرو وکړي چې مکه وځي مکه مگر دې چې د بدن انډیوالو د نبوت خاندان ختم کې هغه چې غخص په وبو کې نو وای سگی اصحاب کهف روزی چند فاین یکان غریب تو مردم شد د اصحاب که په سپیچ په سرچ که کې بیا قصه راځي د اوغو سپیچ وو یو څو ورځې د نیکانو لمن ونیو هغه د اشپانه سپی او چې دی هغه تل چې هغه مرزه هغه سپی نه ځي ګرځي وی چې لاړه په هغه کې پورته دی په دروازه کې ورته پریو په ورځ قیامت به الله تعالی د فرعون بدن وای د تو کې جنت ته ځي مردم شد سړی په پای کې ځین جوړیږي نو سپی ځان سړی ته په ورسه و چې د نیکانو لمن نیولې د نوح علیه السلام زوی چې د څونو بزرګ سړی زوی دی چې په قرآن کې څونه ذکر راغلی، مګر د نبوت خاندان یې خطر کړي. دا ولې بد مجلس او ښه مجلس اثر دی؟ سپیچ د نیکانو مجلس غوره کوي، سړی به ځینې جوړېږي. کېدای سي په خبره پوهېږي، په کتاب کې وایي صحبه صالح ترا صالح کند، صحبه طالح ترا طالح کند. د نیکانو دا بدي نه کېده، بدانو بدي بد کېده. نو دلته مؤمنان فی قبلول کدی قبل وانا نکول د بدو کارو سره مالوی په پای کې به دغه سی بجنه تر دنیا چیرېږي. وعلموا فوسي چې ان الله بشک الا يحول حائل گرزي بين المرء وقلبه، فما بين سک د سړي او د زړه ته. نو یو ترجمه دا غوښه د سړي او د زړه ترمنځ حائل سی الا برا پردسی برای اغه نیکو کارو ته د زړه نه هڅول کیږي، بس پرده ورته جوړ کړي. الله تعالی بد کارونه پیړي دغه نه چې دا غسولت ستاز رته د ایمان لار نه کیږي. په دا ما بین سک الله تعالی حائل سی، دا یو معنا ده. بل معنا هذا چوم تسلا قبلونه وکي وجه وان فوسه چ علاج دي حائل دي بين المرء وقلبه دوغ ندرنيجي دي لك قبل ايات كراز نحن اقرب اليكم من حبل الوريد الا فاك يزو دي تدر چانج دي مداخل کو توي تستر در در در شارك در نيجي د سیم عین هغه مضمون وای چې د زړه او د سړي ترمنځ الا عدالت ځان ځای ولای شي ولای دلای شي. نو چې دغه خبر دی د زړه سره د نږدې دی، تا زړه چې کوم زړه سره لري الله په دغه مابین کې داخل کیږي په خبر دی. نو خو حساب در سره کوي د استجابت وک، یعنی د آیات تفسیر دواره کوم څه دغه د چې حول بین المرء وقلبه، یو معنی هغه سوال چې د سړي او د زړه ترمنځ الا پر دکیږي، یعنی حق برګر سره ستاسو ته بیان راځي. دا کزای مکه چې استجابت وکي د سپه د سی قبل دغه چې امر وکي د سپه د سی اجابت کوا قبل و نه کوا کته و د وس نه غواړي، ته و د وس نه غواړي، ته و د بیا بیا نه الله بدل ته حائل سي که سره به د ایمان به نصیب کی ولي الله د زړه باندې بر دغه بندیش لګي. دلته دا یو ترجمه. بل دا چې د الله او د رسول خبره ومني ولي وام خو الله دوغه در نږدې دي، ستاو د زړه په منځ کې ځای ځای ویل کغه د شارق در نږدې دي. نو چې دونه نږدې سو خبره حساب سره کوي و دا غلطي ویل کړي چې ما اوامر دې نه پر ځای کړي. دا دواړه ترجمه کیږي په سیف سوای و انه به شک شان ده دي الیه خاص و در الله ته تحشرون را پاتول کیږي. یعنی دا دغه خبره جواب ده چې دا جل او تعالی زما و زما د زړه ترمنځ حائل سي، زما زړه ته بر ایمان نه راځي نو څه کیږي؟ نه جرازي. یا دا معنی چې الله جز ما وزر در ما بین حائل سي څه معنی؟ چې په ارسي می خبر سي نو څه کیږي؟ برای نو خبرته د تر ازي صاحب در سره کیږي ستا ته به عذاب ګوري. و انه به شک شان ده دي الیه خاص و د الله ته تحشرون تسي بر تر حشر کیږي لا جمع کیږي. نو خو بیا دې درې بیا څه جواب شو دي کو پر غوړه کی ایمان دې می پلاتې شسوي په نصیب سوي بیرته بیا کافر د دنیا څنګه ته تا خو کلمه وایې ته خو مؤمن دې ایمان د عوادي کول نو خدا پښتنه به درڅ وکي. یا دا معنی چې د سره کافر پر دنیا نه یې تیر سوي الله پاک ستا په دا بدو اعمالو خبر دي دغسې ګناهکار مؤمن یې خو هم ستا سره حساب نه کیږي. نو تاسې خو الله ته حشر کیږي په هر صورت کې حساب کتاب در سره کیږي. که اوغه بجې درجې ته رسېدلی د کفر هم کیږي، که هغه بجې ته نه یې رسېدلی بد خو یې دره بل یو څه کم یې دره کافر خو هم حساب در سره کول کیږي. نو په دغه آیات کریمه کې ګواکې د اوغه اطاعت چې اطیع الله و رسول د هغه دپاره یو میخ پرویشي، د هغه تاکید یې وکړي چې دا استجابت کوي، دا قبلونه کوي. کنې خو بیا به الله تعالی ستا او د زړه ترمنځ حائل شي. نو پس یاده بل آیت واتقو فتنتن لا تصیبن، په دې کې به دا درته ښیي چې په دې هم نه خلاصېږي چې شکر ما خو له هغه دې په خپله ایمان راوړي. بالا وروره خلک پسې لکه بنده و خپله یې کرو، دا هر سړی پوس چې کوي هغه دې کوي. الله وایي دا رقم نه خلاصېږي چې ته بدلته په قطه خلکو سره غوړه مال کوې، هغه به ستا د مخه د اسلام احکام ماتوي ته به ږغ نه ورته کوې. دې غوړه مال ته الله پاک وایي چې دا افت که بیا رالی بیا ته هم تلای نه شې، په کښې کې راځي به ته چې دا غوړه مالی کوې د دوی سره. کیدای سپ مزمن پوهېږي یو سړی سم کافر دی، دا بل مؤمن دی مګر غوړه مال مؤمن دی. داسې پستې پستې خبرې کوي چې دا بل سړی چې دی هېڅ په ژوند نه پوهېږي چې زه بد سړی ولې وایي. نو که زه بد وای نو دی زما سره ولې داسې ښه ژوند داسې ښه خبرې راسره کوي؟ کیدای سپ مزمن پوهېږي. یو دا دی چې سړی وعظ و نصیحت کوي، معنا نرم نصیحت کوي، دا بله مسله ده. هغه خدا دې نصیحت کوي چې دا کارونه بد مه کوه، ستا تاوان دی، خدا سي حساب ستا ورځ قیامت ستا داشه. دا نه غوړه مالي نه بولي، غوړه مالي هغه ده چې د ده د بدو کارو تایید کوي. یا نو اوس خو ګزاره بیا دغه نه کیږي، نو دغسې به کیږي؟ دا شیان ورته وایه دی پر خپل کار باندې ټینګیه. نو دې ته کوم عذاب راځي؟ الله د عذاب یوازې د هغه نه دی چې څه بېغمه چې زه دې دایمي هم خوشحاله کوي. که الله عذاب ورکوه یوازې بې ده توکي، الله وایي تا یو ځای ورسره نیسمه چې په خبره هم پوهېږي غوړه مالي دې کولې. وتقو تسي وبېرېږي الله پاک وایي فتنتان ده اغه پتنیه څخه لا تصيب بنه چې اغه خامخه ان رسیر الذين اغه خلقو ته خاص ظلم او چې دي ظلم کړ دي منکم سیسخه خاصه خاص و دي ته نه رسیر تامر سره گیلی چې دا غوړه مالک نو سمانه نو امر بالمعروف نهي عن المنكر والواخل ورسره کده دغه اتاقت کې نه درلودي په زړه کې بد وبره ده څه بد وکبر علاقه مور سره ساته اول خورتوه په لاس ده مکه در لاس ونه چې وجه اغه قوت خود حکومت تو سره دینه پر لاس چاته نسیرام لکوالی نو بیا به په خلوخو به دعوت ورتکه که دخلی غی هم ودر دی حکومت ورکه دی داخله چور کړو کی ولا کړم چې کی اغه دی کی نو په ځکه بعد ځنی یو سره بار ځنی ګوښه سره کار مور سره چې ځنه ما بد یسی چې دا د ایمان غ ضعیفه درجه ده واعلموا ان الله شدید العقاب واعلموا فوسج ان الله بشك الله شدید العقاب سخت عذاب ولادی غړمالی مکو دغه په دا سخت عذاب مور سره الله پاک مور سره پیچینو برت ترجمه ته براس واتقوا تسوي بيدرج بيتنا تندع بيتني وعذاب لا تصيبنا شاغ نرسيج الذين واقع سامة الظلم وتزلم مكر منكم سيسخ خاصة خاص ودت نرسيج تودان وخاص ودك كاردي خدي زنا يكي دي بلواتتون وخمارون وشرابون كي نزمع هذا خير ما لا تخد دسر غر مالي أديك ما تدعك تسوي بيدرج معنا كار وشروك رامان عيك كذا جا كارت وعلموا تسبوسك أن الله بشك على شديد العقاب سخط عذاب والذي ما أننا سخط عذاب شاغتو كي تاتي مرسل در كي ولتا تملق كردي تملق دا شاپلوسي تول كيج شد غنا كار سردس شاپلوسي كيج شد دا غنا تا اتبك ول كيج دا كار على وي مكوي دا چې هم بیان شو چې الله تعالی وي دغه دعوت تبلیغ د سی ورته وکي ساکت مور تکشنی پس ینه الله پاکوي وذكروا اذ انتم نعمتونه پر راپورته کی او غرد خبر اغه اطاعت کده چې بر سبکی کی چرسوی دي تس اطاعت الله او رسول وکي مخ مزنی اړوي نو ولی الله خدا څونه نعمتونه ما در سره کړی نعمتونه زما خوره او اطاعت الله او رسول لك دا ام اوغه خبره تایید لکه هغه مخکې چې د مشبه به بدوالې بانک بل د کافر پر کار مکه راغله لکه هغه حیوان دا رقم دی پسې بیا ویل چې استجابت یو کې کنه کې د سني چې علاج رپ دا بل خو واړې د کوپر په خو باندې سي بیا دا ورته ویل چې پتنه درته ګور دا یوازې د هغه سړي نه دی چې په ګناه اخته دی ته چې ورته ساکت پاتې رغ نور ته کېد الله او د رسول اوامر چې دی نه ورته بیانې نقطه بم پک شي کراسي وس د نعمتو خو پر راپورته کې چې هم دا مننه وکړه د الله احکام ومنه کنه مانی خو هم دغه انعام در سره کړی لکه دا چا کشر چې د په کاول نه کی بل بار ورته ګړي بابا خدا غسه شجو نه در کړی دي مټر یې در ترانی وي واده یې در وکی هغه دې ساتي چې ته پر هغه سر بیره په بدو کې ونی ساري ته ولې مخالفت ته د کې خو چې توای هغه کوه دا نعمتونه موږ تسم دغه رقم یو چا کې ور یادو الله هم د خپل نعمتونه ور یادو چې ما خدا غسه سره کړی واذكروا تشدریات کې ای مؤمنان اذ هغه وخت انتم چې تس قلیلون لجواز اته مکیج بند علاوه د اصحاب تور په یادی نو خل لجواز خو ار کافر چې بار اصحاب را چپا کې درغه وخت به وډه به وش رې په سړاو د لاس نو سو اته ولا الای اجازه نو کړو کې د لاس ور واشي خو درغه دې بربادي خو ضعیف یې نو واذكروا دريات کې اذا غ وخت انتم چې تش قليل لجواز لجا کای گای گای زوره وری یا د س لج مستضعفون چې مستضعف واست خلق کمزوري د سجور کړو سر دې نو سزنی پورته کوله کدا ایس په خبره پوسه مستضعف د دې چې بل جابر پر راسه چې وای فور ونه خره په زوره ضعیف کی یو ضعیف دی ا دې چې اصل څخه ضعیف دی دی خو د اصل ضعیف نو کافر پر جابر دی مستضعف کی نو تس مستضعفون کمزوري کړه سی واس په ارضه په مزکه کې د مکه په مزکه کې درتا کمزوري نو په ګرد مکه کې چې وتر مسلمان کمزوري نو خو هغه وخت په یاد تخافونه تس بیره داست اند دې څخه یتخطف چې په یو بلا به محو کې کوم تس الناس خلق خطف د عملیه ته وای چې د شریف پام نه پیو پیو شي دغه راکم سر دل نه خلاص ته پر دغه بیره دي چې ما به پام نه خو یو لاس پنځه مسلمانانو چې دا سهار راپورت سو پیو وګړي په مملکت کې سره به عدم کړي کسره به مړي خو دغه بیره دي چې بابا موږ نو چې شي خو یو څلور نه پر یو پنځه یا شپږ کرا کرا په مکه کې څو نه و دغه نسبت ته مکه او کفار ته به خله ځکای و دی دغه ما اخست چې ولکم په ځان لا پوک چې به د جاله کې څه پاوه کې په مرګ په ژوند مې دغه شو مو مخست دی تخافون تسی بیره داست دا کم کار انده جس خیه تخطفه چه پیوه پلا بزائل که کم تسی چو پا مزائل که الناس و خلق داده مکی خلق ناس یادی چه اغا برا ولرس پیوه پلا با تسی استکی نو اغا وقت در فیاد که بیا لا چه در سر وقت فآوا دا استوگین زاید در که کم تست مجنه استست پار مرکز بطا که چه وارا یک کار دیگه وغرزوان پا ارام پکشی که پریوه تلی چه وست نده ابو جیر وامستا نده ابو لحب وامستا دا تا کعب اشرف وام دا پلانی دا پلانی دا ار کافر چو دا ایچا وام نو در تا متوجه دا غسی دا آرام زی اللہ در لر در که مجنه خونجه زی فا آوا بودو باش در که کومو تست بود باش مانا پا یوزای که استوگه نکه و اوسیه در